إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي بندرا بشغليت الله جولنا صلى الله عليه وآله وسلم ya joni jewte men ko gede de annabiju holli men ko are defter Allah ko Allah halani min ko are annabiju sallallahu alayhi wa sallam tindinoje modje golle modde ewa gollude de no wona sababu hebde aljanna de ngande annabiju der hadith makko tilludo o wi kala modje remi tindini on kala bonande mi rentini on wana hande jeeta ko golle modje de annabiju holli rokka yo halal linyul ina askitine e wobbe kaari kay addi ko la ilaha illallah kaari kay addi ko an addi la ilaha illallah la ilaha illallah idi halande dum leñen wol ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko nelaado allah holli men julde holli men korka holli men tawhid holli men astaghfirullah holli men subhanallah halan men la ilaha illallah buru gonde hen halan men wiide allahu akbar e wiide la hawla wala quwwata illa billah salatu ala nabi ko nalaado allah halani men qur'an telli ko do makko jomiraadu ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi e tawi ka gonginndo allah juldo nangirta magirta salatu ala nabi ko yamirore allah kon wiide ko sheikh addi dum do de kanyum kay addi ko la ilaha illallah sheikh kay ko addi ko non ton ko addi ko wi ko no buri qur'an laabi ujunnaaji jeegom yo yimbe kalani gongaran ha laabi ser mbaata jiibede ko annabiju tindini moƴƴereji ɗi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañmu rokka yo haalal liñol makko wa an abi kathirin suhaimi radiallahu anhu an abi radiallahu anhuma qala sa'altu aba dharrin qultu dullani ala amalin idha amila alabdu bihi dakhala aljanna qala sa'altu dhalika an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yo oɗo gonnam gorko jiyaɗo allah yo namni abi dharr o yitindinam hol gallol ngal gollal ganduɗa maccuɗo allah korɗo allah tagoto hen heeɓa aljanna oyi namdal ngal ɗo ngal namniɗa ko même so hono maggal mi namnima nelaɗo allah oyi nde o namni annabio sallallah alih sahabaɓe heɓe namninoma annabi hol golle ɓurɗe moƴƴuɗo koye nanna aljanna o haali ko gonɗinde allah ɗum ardototo iman billahi ɗum woni ko jaabi aba zarri ko ɗum woni ko jaabi moas ko ɗum woni ko jaabi goɗɗo e goɗɗo yuminu billah gonɗinde allah nde nanani imanagal فقلت يا رسول الله انما الايمان عملا ايمانا قال كاي كدي غول لن غوندا هن غوندي غول الله وني وني فندما كاني وني غورون ني وني سوباسما ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما رزقه الله ko Allah arju Allah rukkuma jawdi heewi famdi dokka hen yimɓe nani wati ɗum noon famde hatono famɗi jubbu hen dokkirakay mo rokkani seeɗa o rokkata ko heewi noon woto won bahil eyyi rokkude sakkade ittude ganduɗa moƴƴere waɗa ɗum ɗo ko hunde yaadu nandude neɗɗo aljanna annabijo hirjine men banggal wadde moƴƴere hawyi hayso ko hilitinde tamarore a heeɓi tamarore a fecci ɗum a waɗi ɗum laalaɗ ɗiɗi hen bangge goota a rokki ɗum noon sababu heewa aljanna ɗum noon daga jogiiɗo ha heewi woto ronku kay annen ganduɗa rokkude tan miskineɓe Allah no foɗiri foof miskineɓe e joom haaju en miskineɓe amen hande go nam nana tampe nder guure men he anani aliyetumeɓe nan toon ha heewi e gundumbaji nan toon ha heewi kono ɓeeɗo fondidina jawɗele kaɗen ɗumen dokkuyen mbiyen oɗo ko tardinowo o nawante ɓeega kaɗe gore nam eɗen jogui miskineɓe men e nder wuuro men eɗen jogui janggue men e alma meɓe men kañum en gubbata maɓe men kañum en juulata maɓe kañum en mbaɗata gueɗeɗe foof kono ala so jawdiri ndinama nawante ko kaari oya ɓuuri jogade dowla anani ɗum woni ganduɗa hande ko are guure men he ina punte tan anani ko hondani kanko nelaɗo sa sallam o wi jawdi ko Allah rokkuma ko dokka hen bandiraɗo ma atital ɓurba haqqa jomiraɗo haali rokku bandi en haw foɗoi neɗɗo foof ɓurɗa hande rokkude ko yumma e bamma taw anani qulma anfaktum min khairin ko rewi hen halil waliday ɗon fuɗɗorte han kadi ɓurɗo ɓadade kono gonnama hande koko wiyete ko jiiya gonnam ɓadiɓeɓe kaɗe woɗɗitiɓeɓe nawane batte tan ha joni campagne uji e funtiji kanko Aba Zarrino wi qultu o mimi nelaɗo Allah o in kana mu'daman tawi joni mi ala noon tawi hay hunde mi jogaki la shey ala neɗɗo mo jogaki ne wawi rokkude o wi ahan yaqulu marufan bi lisani neɗɗo kay sa ala jawdi aɗa wawi halde haala moƴƴa qawlu marufun wa magfiratun hayrun min sadakatin yatba'uha ardi jomiraɗo wi noon e nder qur'an konngol moƴƴol wallahi miskino ara e ma kalanamo haala moƴƴa tawi a ala kay gonga Allah ɓuuri andude a jogaki mbiya Allah ne andimi jogaki so mbiɗa joginomi haɗatama anani ko wonɗo fo enen ndinɗi so Allah addi tan a heɓan hen wallahi hande kay ko mbiɗa ko ala ɗo kono noon nde heeɓa foof ko nide qawlan maysuran wiya ko haala newi kalana jomum haala moƴƴa anani ɗum ɗo nina ɓuuri dokkamo mbiya mon da a torli kam ndi he on mbari amen anani ñande fo jaam weeti jaam hiiri anani ɗum Allah wi ganduɗa mbiya haala moƴƴa a rokkani mum ɓuuri moƴƴude dokkamo mbajama walla kalama makko boni la tubtilu sadakatikum bil manni wal ada anani ko noon kadi jomiraɗo wi dokkirowa jawdi mum yeyguinde yimɓe kadi ko noon waɗi an dokkirta jawdi ko aɗa juura sa luukama wiyama honoma ala hankkadi yimɓe ne luuka e dowma hankkadi gasi a hankkadi hankkadi ganduɗa sheeɗane naatima aɗa bukkito hankkadi aɗa bakkito go hankkadi aɗa yaltin mi juurimon ɗum ɗo mi rokkimon ɗum ɗo mi waɗinani mi wattinani hankkadi jareɓe ne luuka ne jeyana garta sikkuɗa an ka waɗi hunde mawde anani Allah wi kalledi yunfiqu malahu ria annas wala yuminu billahi wal yawmil akhir saɗa gonɗinno Allah e ñalawma sakketa ittanno sadaka ma seese jamde mo dokka miskino Allah tawa hay goto tinani keeɓa hen baraji ha heewa noona sababu nata aljanna anani o wi nelaɗo Allah tawi joni mi ala noon annabijo wi yaqulu marufan bi lisani koni ko nelaɗo Allah wawi tendinde moƴƴere ƴeew hay hunde o woppani o wi tawi a ala kaala ko moƴƴi neɗɗo kay so ala kam toton ko haala moƴƴi kono gonne malkisaɓe mbawa haalde ko moƴƴi ko haali fof ko bona ko nuɗɗe koko boofti hankkadi ala fof ko kalata sona bonande anani marufan bi lisani qawlum marufun noon wiya Allah wi ko yen kaala haala moƴƴa nani ko hondani o wi so tawi noon kay ko neɗɗo mo wawa haalde ɗemgal makko yettaki hay nokku la yablugu anhu lisanu annabijo fa yuinu maghluba eyi so wi neɗɗo daif o wi neɗɗo mo wawa o walla ɗum eyi oɗo no wadde ɗo e gollo munna ronkane an aɗa wawi yayante makko hande o dawri ganduɗa ko sappude ya wallumo hen tawi o dawri koddiɗo ma dawri ha joni ganduɗa ko fewnude caali ya meeɗamo care ɗe tawi o fewni ganduɗa ko tiba ya wallumo haɓɓude bilwiɗi ko nide ko noon tan o in kana daifan la qudrata la tawi noon o wawa annabi o sallllahu alayhi wa sallam wi o janggo meccal neɗɗo jottako tan fawdire juuɗe wiya e hunde wawa ana wawa durde a wawa aynoyde a wawa sappude a wawa remde a wawa ngabbude a wawa feƴƴude a wawa hay batte tan dañi hen ko jannguɗa ganduɗa joguiɗa fulɓe mbi wawi resori ɓuuri jota ekkiti anani ko hono dani dañi ko neɗɗo ko wawi anani annabi o sallllahu alayhi wa sallam o wi neɗɗo kay a ronkata ko balluɗa tan ɗiɗtum ɗo kadi heɓaki noon o wi bo sala ɗum ɗo foof kam mbasa tonji yimɓe falyeda unnas min aga yimɓe kam pofte bonandema annabi wa sallallahu alaihi wasallam no kay wona hunde tinde kay ni batan basse o walladhi nafsi bi yadi o annabi sallallahu alaihi wasallam yiko limti de do gede kala hen gootil gil mbawda wadde o nena daranga malaika nangan jungumo ha nanuma aljanna hadith mo ganda ibnu hibban fi sahihi jaw al ihsan babarani fil kabir ya wa hakim de daftar mako al musnad wa sahahu wa wafaqahu az-zahabi az-zahabi na jogi daftar wi te ko mizan kala kabru do hadith bi hena fawata dum tawi ada faible tan o wima balance makko di an hadith ma ada faible anani haytami kadi halito wonno majma'u az-zawaid o hadith o do sanad o rijaluhu siqat e ko hondani famirten bandira yo bidan golle moccide ko nelado Allah tindini ko e makko askitinte imanagal ko nelado Allah holli men l'islam kanko holli men ihsan kanko holli men kanko ji kanko rokka yow tindinul makko anani o nelado sallallahu alaihi wasallam ya kalanin kalden inde makko yen juula makko hawi al-bakhil woni tiddo jungu ko nandu inna ronki wiide sallallahu alaihi wasallam anani o do bara meedi arde annabiijo annabi sallallahu alaihi wasallam wi igiyanke na ju an igiyanke are mabbe mo jodo de annabi ju on wi ya rasulullah allimni amalan yudkhiluni aljanna be do gon namni mabbe nan tindinam hol gollal gal gollam mi heba hen aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam wi hay so halama ka juuta ni no fe mo wadana detail anani annabi sallallahu alaihi wasallam wi rim indande tawane do no daha tawa neddo no nanga ina jogori ganda hebde tadeela yaltinimo anani walla tawi odo ko ganda kalfaado fakkur raqaba jomirado haali men dum der qur'an tay ko baraji jidden kaynan fakkur raqabatin duwana allahi falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakkur raqaba anani aw it'amu fi yawmin zi masaba ya wa koriji men go nam gurum men kon hande hegen way mawnudi henni tawa yimbe ngala hebbindore mo ko he wana wana be dokkabe tawa gottinan anani kono hankadi hunde fof ko yengo ni kaari en gaddi dum do kaari en gaddi dum do nawuro mun rokku bandiraabe mabbe en dam ma e bande en ben sa rokkani be ngutante wonno ada andi be gando mun kono ala rokkuyte ko to wadi inde to fakku raqaba jumraado ko non wi gitta kobbita daande walla aw it'amun fi yawmin zi masaba ganda to he hande he geje donde na sarti bangeje fof nawa nyammina yimbe be dum do ko aljanna direct nani jumraado subhanahu wa ta'ala wi yadan fi yawmin zi masaba dokka yati med taw ko badibe ma za ma qaraba kun in lafti qur'an aw miskinan walla miskinu za ma taraba mu ala hay ko sakkiji tan gandi sa neddo na tampina wasi ala ko wirti eran gure men de ngara hen ko werti ala min jotto ko nduf nani be ko miskine be karjini ko walle de galato ko di galato ngoni anani surtout di toboji jono so puddi ma arde kine warana juulde suulal ma tan hendo ala jugude yaade hen anani jiidana di do fitnaaji ala moli alla jiida himbe fof ko refugee ji buri haade ndogi be wallude be do hol gandude baraji ma no foti wallahi to baraji di kebete to kayna lapina wiicha kono non lahumu amalum min duni zalik kambe ko inde be jidi eske e man tare kay hono mun ala kaza o kaza ay jomirado holli ganda ko rimbinde daande nyamminde miskinabe wallude al yatima dum do woni ko rakkata al janna ko anani annabi sallallahu alaihi wasallam yi haysa wa hubbidi dan dikka nitta soggu mun dokka anani wal min ala ndila bande musiddo ma nan do non kod ana jogi tefe tefe nay e bi e bali kanko non be on makko tewani nakkor makko ala fono foti ma wajja ma wajarto yunde heba ganda ko wadi mbaru e rokkumo hen o bira hen kangono fen do hebe hen kosamo hebe hen bira dama hebe hen kaada mo hebe hen kaada o yeye hen dum woni ganda woni ballondiral biyangal gal anani annabi sallallahu alaihi wasallam limti de do gede fof kadi annabi jo hali kadi wal fayu ala dhir rahim e bande badil o mo wata bande en dokko yawo anani ko hon non ga annabi sallallahu alaihi wasallam de hali kaado hala sahabo o wi ganda ti tammi wawa dum non wi fatimil ja'i ya kedu du nyammina du wasqi zaman yo yimbe dum du be jarna dum jaran nokkuji gure men nanen nokkuji goddi ko bulan e liyam ala gure kewde no gori liyam ala hande fora juju no bay hewde ni dum jawdele en ba az fora juju sapp e der nyalawma gor bande en ma yo ngardi ha jun nangi balki mun en ndata na gabbo bulli na bulno to na bulno ga jawdire mun ala ko yet anada jogindi ijja ajja non ka wallude be wasqi zaman ko non jomiraadi yi jarne dum dube be o murmil ma'ruf jamire ko mojji so yimbe dendinama kada wajo yimbe yamir ko mojji ko Allah yamiri ko dum woni ko mojji halam be tawhid halam be ko Allah goto rewete halam be ko nelaado Allah goto sallallahu alaihi wasallam nyimtin de ko on Allah darnido wi nelaadam nani wuntudi'uhu tahtadu son dofti moma tam pewon ko annabi sallallahu alaihi wasallam kanko wi'a wa ma ataakumur rasul ko nela Allah rukki mon ko nangi ko wana nelaado Allah kala ko wawi addude ngarnde dum e ko addi ko so foti hen nangon so fotani hen goppon e ko hon non wirate bandiraabe dum non matten hakkillaaji nelaado sallallahu alaihi wasallam ko tindini men ko anani gorko o do namni nelaado sallallahu alaihi wasallam o wi yamir ko moddi kade ko boni ho woni bonande bonande fo buri mawnude ko shirku billahi rendinde am mun fo dum buri bonde annabi ngalda sahabaabe namni annabi ayu zambin azam hol bakkar fo buri mawnude ko rendinde am ya allah ya kari ado wadi jikke ma ya allah mi dalal jikke kari karin nannuma aljanna karin dannuma jengul karin andi ko wirni kari ko alimul ghaib kari ko alimul kullu fannin kari kaza wa kaza kala sifaji allah inda allah rokka ma musukon allah nando ibe bonan gandino garde aduna ina jogori hotirde kono dum fo yeta kari kay watta ma tan fanano allah ni odoni yambirni so mi yanno wirni ko ni wayra de do cedele o do hambu sadi yanno ko wirni ay ko wirni ko ko allah wiyete alimul ghaib kala ne yimbe ganda sifande yimbe sifaji do ka neddo yo rokke ko haani duwaade ko haado don wa amuru bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar ibe min la da la taymin ba wa den huuden ni o wi fa illam tudi zalik fa kuffa lisanaka surdam gal magal kam ba sa de sona ko mo illa min khay sona haali ganda sona ko mo jori yalta hunduko ma kono an ko boni tan yalta say hunduko ma halaji boni tan yaram be do wiye ganda yimbe ganda dido laabi ngari ko neede yimbe yaram neede yimbe be do woni ganda ne abe dido laabi be bul neddo fo bonde hunduko e bonde neede wonde cufurta e wonde a joni ganda haalobe haalaji bonde anani dum do ko neede ta ko dum do woni neede fa kuffa lisanaka illa min khair ko dum woni ganda qur'ana ko haalan men hadise dum kaalani men jomiraadu wi kaale ko mojji nan den to de halde ko boni den to de wadde ko boni e kono jiya anda ɓeeɗo yooɓe goni koye neede yimɓe laawol needi e moƴƴere taw ɓuri yimɓe fof bonde neede ɓuri wonde cukkurtaaji anani annabi sa sallam waɗi mo détail tan ha joni hadise o sa ƴi oɗo hadise o ayala siha limon musnad defte imam ahmad to haalaka ari toon ibnu hibban ari oɗo hadise deftere an ganda fi sahihi sa ƴiwi lafdu ni ko lafdu ibnu hibban hayso mi holli hadise o honno majmau zawaid anani albani haali oɗo hadis to taalik makko defte wiyetena mishkat isnaduhu sahih anani ɗum ɗo woni ko annabi o sallallahu alayhi wa sallam holli o wi ina jeeya golle moƴƴe he limɗina daande kuɓɓita daande neɗɗo daha ɗo guitta ɗum e ɓoggi nani deɗɗo dewteɗo ñamale guittana ɗum ñamale makko anani ko hon noon kadi ganduɗa annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi ko pamɗi ko dukkuɗa fof koddiɗo ma ndilamo hayso ko ɓirande mbeewa walla ɓirande nagge woni gasiratul laban anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko noon wi alfayu ala zirrahim ganda jurmoɗa e miskino kon miskinaɓe allah bandira e ma ɓadiɓe mabɓe ko ɗum ɗo noon ko rakkata men aljanna ko bandiraɓe aljanna o annabi o sallam kala ko nannata men aljanna o holli men kala ganduɗa ko hulɓe ni kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam o rentini men hoore fof ko haalani men ko ina nanna men aljanna ko tawhidi o ɗum woni ko wiyani abi dar anani o wi ma min abdin qala la ilaha illa allah kala kalɗo ngol ɗo konngol a fiɓingol aɗa anndingol a haali allah wi ko illa man cahida bil haqqi wa hum ya'lamun e o bonnoɓe diine ɓeɗo wiyetoɓe ko ne oɓe yimɓe ɓe gari ko bonnude la ilaha illallah la ilaha la garano koko ri mbiɗa ko rewete fof ala hay hunda rewata sowona allah goto kamɓe ɓe ƴetti ɓe junnide konngol ngol eyyo mbiɗon la ilaha illallah dewteɗo ala sowona allah weeli ko rewa fof wadde ko allah ay ɓe mbi sa sujjani toru bonani ɗum noon deftere nde ɗon jenande winda nder jawahira he sa sujjani toru o wima hay hunde ala hen anani sa duworima sanam hay hunde ala hen ɗum woni wonanta ɗe ɓen duworo ha joni maaɓe e maayoɓe ko anani la ilaha illah ko onɓe pirti ha fuɗɗode wonno ko la nabudu illallah en dewata sowona allah e mbi ala la illah firti ko dewaɗa fof ko allah eyi ko rewa fof ko allah anani hunde fof ko allah ɗum woni ganduɗa ko allah aya oɓe ponni ɓe bonni ganduɗa konngol ngol anani allah wi ko lan an la nabudu illallah wala nushrika bihi cheya en dendirinta allah ko wiyete dewe ko allah goto jeyi duwa ko hen jeeya anani a hoynata duwa aɗa ñaago kay duwa ko heno ganduɗa gueɗe ko allah goto wawi yo allah artir ha joni ɗanniɓe ma yo sellin ñawɓe ma yo Allah itta min wajaje kulhuli dum do ko Allah goto nyaata dardete de gede yo Allah mol men e gede kulbinide yo Allah dandu men e jeygol yo Allah nandu men aljanna de gede fu ko Allah goto dardete de gede sa on ci hen goto la wani ko wana Allah andu an diina on cirti ya tudu ila gara e batta heddo raati dum woni la ilaha illa Allah annabi ma min abdin qala la ilaha illa Allah summa mata ala zalik mayde hende fu buru ci sabbi ne biya non mayani hen nani ko kebi fo ndu orto ke fo moloto ke fo kabban ko kebi fo cindan ko kebi fo fullan hanga nan dan wi ala wi ala la ta aka mushrik jiron fo ko shirku yata ma gira do hales dum ko jala ko koji dum ko wujoji dum ko cede dum do ko bonedi dum do ko bakaji dum do ko talki dum do ko loy dum do ganda ko butelaji ay baddaji ha joni ganda leydi sara hornolde e kor kadde seban jeena e jeena kanyume leydi jere e leydi kada o kada ada yonka subaka fo ada yara jamay ni jokinte damal suudu ma ta fini ta wada en am bi da da fa mi la ilaha illa allah annabi ko summa mata ala zalika illa dakhala al janna anani dum non ko rokkar bani adam al janna ko jogade ha joni o wiyete tawhid o eden nyaagi jomiraa subhanahu wa ta'ala ya allah famnu men tawhid o don gongindil allah la ilaha illa allah duwari kango sallallahu alayhi wa sallam holli kala jogiiɗo tawhid saɗa jogii la ilaha illallah kala no bakkatuji ma kewiri wonno ko joom tawhid ko on yaafete mo ala tawhid yaafetaki ɗo kadi eɗen kani wattude hakkille sanani allah na yaafo allah na yaafo ko saɗa jogii tawhid de mbaɗowo tawhid o woni ganduɗa dambuhu magfur o tijaratuhu lan sabur kadi golle mum jaɓe ɓurno mushrik billahi kala golle moƴƴuɗa ko golle moƴƴo golluɗa ko mere الذي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا انني كل قول مشرك قلنا وميرد غنم سانغ جاهلي هذا النبي جو نلهد غور بود نو ونوتو مكهتو هذا النبي جو ارد كانكو سيمبه غارينو هيجور وولتينا كامب فوف وم جوغي جلودي ها هي كل هيتان هيجور سيزو موسى وادي وفالتو بوجنر غلاو نوركه يمبه يو نيام انني اورويتو عبد الله بن جدعان كو كيفر e kono waɗanno ngal ɗo gollal ɓe namni annabijo oɗo koye golle moƴƴe waɗannoɗe e ndeɗo tinnare annabijo mona e nder jeegol gati o anda an waddanno allah koye allah ɗo fondanno allah koye neɗɗo fondanno allah koye touru fondanno allah koye sanam allah no wi subhanahu amma yushrikun laaɓal woode ni allah allah towi ko fondete e mum ko ko waddete e makko ko anani allah ko allah ko tagoo heddi ko ko tagore makko bani adama fof no andi no arde aduna hen so mayi to sornete ɗo anani lootete ngannda taw waɗe nannande ndeer ngaska taw ko wellude alaa tuuba ko wonnaani noon naanirte e ndeer ngaska anani ɗum woni annabiu saa sallam summa mata ala zalik neɗɗo ma faama la ilaha illa allah woni ko allah nabuda illa llah wala nusrika bihi chey a e ndenndirinta e allah hay batte ko wiyetee dewe allah ko ko allah gooto kono allah wiino haawni yimɓe woɓɓe nan toon ɓe ndenndirtina e an wo min annasi man yettahidu min duniillahi andaɗa nawliraaɓe haa heewi eɓe jogii allah wiya yo wondir annabi sa salliman kana haali kon fal yahlif billah kamɓe ɓe gondira ko wona allah nani shirku billah ko hon noon kadi ngannda ina jeya hen kadi wiya kamɓe ɓeeɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam wi haɗiɓe kadi hotoɓe kaɓɓu hunde jomi jogi to e allah mo yi noon haɓɓi talkale seɓne junngo moon wi arga itto oɗo bone wonandi ɗum ɗo sa ma yino haɓɓe ma wonta maleede ko waɗata seeren ɓe haalande yimɓe ɗeɗo hadise ji ne windi bangeji fof ɓe janngina kayɓe jii o wi mitta sa mayi ɗum noon haɓɓe ma wonta male anani ko shirku billah wo min annasi man yettahidu min dunillahi andadan allah wi ƴatana yimɓeje hena ƴetti hunde nawdira e allah anani yuhibbunahum ko hubbillah eɓe jiɗa ɗeɗo gueɗol julɓe jiɗirta allah ni julɓe hunde munen fof ko allah ko allah ñagorto ko allah ndu orto sono jooɗo ko ya allah sono gummo ko ya allah kamɓe ko yamoɓe noddata oɓe mbiyata jinnida e allah anani soɓe ndu onanta ko ɓe mbiya ganda eɓe nodda koɓe noddata ko ɓe nodda ngannda ha joni ngannda ɓe ɓe noddata ɓe ya urwata al wusqa wa ya manazilata shadaidi wa ya iyadi ya man ilayhi al mushtaka wal mafzau lada al makarihi wa ma yurawihu al ajala al ajala bil ighatha ya man lahu kullu al ula wirasa ɗumi kamɓe moɓe noddata o kala ko annabi jo rokkano heeɓi hono mum ronti ha gasi textis tawi nelaɗo allah ko mbi ko timmode nelaɓe kamɓene ko ɗum ɓe jiɗi wiide mbi ko timmode waliya enen gandi kam waliyaɓe gasata e aduna sakkitiɗo julɗo sakkitiɗo mayde aduna ko woni wat sakkan watti waliyu allah e dow leydi he anani kono kamɓe kono mbi ko oɗo ne khatimul awliya ɗum no nafa yimɓe firtu ko waliyu fo ala e leydi he sona kanko nde o mayndo wali aka gas ka haala kay sellan ka ɗo kay moƴƴani hay onon haaloɓe ka ɗo haala ɓe anani joni noon ko jomiraɗo hani du orede kamɓe mi du orto koko wona Allah ko anani e mbi ganduɗa ko Allah wiyeteno ganno wirnide kamɓe mbi carnoɓe ne andi ko wirni ko jomiraɗo ni bawɗo kattanɗo mbi oɗo no wawi hunde foof e mbi ganduɗa o kam tasarrufi lidal waliyi min alami lulwi wasubli وكم علمنا له من إبراء حليف أمراض بلاد يا جاو جفتن يا مونية المورد أمي كون قال له سيرنا كون يكون يا له سيرنا به يدوانه أمي كون يكون يا له سيرنا به يسم أمي وانا دو وانا لسكال كوي دو تو قد مو قال له تون ومون تون يا هم ويو تون ومو هتشي تو ومو هتشي غا ومو أمتا هاجوز ومو تيمين هاجوز ومو غاندا آدي كال كو نو دنو حول الله ومو واي ود ومو دو ومو لس كان كون دو مك ون لس مك دون غندا وكما علمنا كم تصرف يبي غندا ونا عالم العلوي ونا عالم السفوق مو عندي فوق كانكو وني فوق كانكو ني بو ودي فوق سونا كانكو نانغ فودتا سونا كانك ندونغو ارتا سونا كانك توبو ارتا الىم الىتا غاوري فودتا حنكل هوند فوق سيرنو تن الله ني كم غاي هنا الله غاي كوبي غندا تو نجي نوم لي مولي الله انا دون دو وني كوتو غندا بو كو وني لي ديل من كاري يوتو حال anani e mbiwa kam alimna lahu min ibra koni heewi ngal ɗo ceernal sellini ñawɓe heewi ko ngannduɗa arsikini miskineɓe o asɗe anani halifa amoradin bila dawai ni tan ina haale tan ngannduɗa ey kay jeɓoji ceer ɓuuri ceerno men koɗe kewɗe ɗum suuɗa kini anani heewi ngannduɗa fayiduji ma mbanjima sellini ñawɓe fo ƴeew kokke kala mbaynima ha ɗo ɗe gartata kokke mbaynima leydi men fof soña riiwi ɗum suka men fof na maaye nder laabi ena ngannduɗa jeeɗo afrique central natti nangudeɓ erop natti nangude ɓe joni ko ha holton joni ko ha ganduɗa leyɗele ɓurɗo woɗɗude aduna he ha amérique en mexique en feccere hen nan hedde nder maji onon mbiyan ganduɗa toɓoji gaari toɓoji ganda ko wiyete ganduɗa maadi natti musde haybara luuɓata ɗiɗo haalaji ɗum ɗo woni ko yimɓe tinkana puntira naati hen tawa noon ko wiyete duwaw ko allah goto jomiraɗo yi majjuɗo ala e dow leydi ha foti du ortoɗo ko wona allah ومن أضل ممن يدعو من دون الله أن نديه جوراني نوتا نادم بيادو كو نودي تيكو سينو وانكو من نفن وكو من نفن دم أدني تاري لواسي هي بيادو ميكا أن شير نبور مكو كو دكيالو دم سور آكين النبي صلى الله عليه وسلم ينغت شرك بالله تنكي وفاني شرك بالله هبتا الجنة ساوفي شرك بالله كالكو مباونا ودي جوبران نيافو اللي يوم يافو فكتو جدي فوق سناكو رندلنا اللي دم غير كوبان تن وقع أناني annabi ko man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna kala ma do rendilinaani allah hay bat dum ga aljanna ka kebo dum leeli yaawi o man mata yushriku billahi shay'an dakhala annar ma do shiru kam ko jengol woni kadi yalti ala en joomu ko ko saasata en innahu man yushriku billahi faqad harrama allah alayhi aljanna allah harmini ko wiite aljanna banduma ko hebata wa ma waahu annar wa ma lizalimin min ansar anani annabi ko yengannu guldo kongol faalam وي من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه كلا ما تاوينا اندي كاي غول كونغول وند ديوتيدو على سوانا الله كويته ديوي كو ودان دوم الله غوتو وناتن الجنه حديث وانا صحيح مسلم تو اناني دومن غاندودا كو ويته يم فوتو لا اله الا الله دوني فوتشادي هن ويده كو الله وي جوم كو فوتشدا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا kono mbiya ko allah woni joomi hana aɗa jogii ko wona allah aɗa duworo ɗum aɗa waatira ɗum aɗa wakkilo e mum aɗa jogii mum jikki ne nannuma aljanna danduma e jeygol ene waɗanma dani ne wattanma dani ɗum ɗo fo wona geɗe ngannduɗa celluɗo eɗen ñaagi allah yo allah heɓɓito en yo allah rokkumen faamde taw hiɗu wottiɗinde allah ko ɗum woni hoore ɗo ɗum woni goo so goo boni limore ayima saɗa jogii taw hiɗu yettu allah no feewi tawi ala taw hiɗu bone waɗi saɗa jogii sunna nelaɗo allah ɗum woni muhammadun rasulullah sa jaɓi ko nelaɗo allah nela e ma a rewirta allah sonano muhammadou hollirindani enen kam holde walla allah ngala annabijo woppi toon walla o yejjiti a walla mbiɗon ko juumi walla o torompili yo o mofti o suuɗi ha kaari ari o rokki ɗum i ɗum ɗo ndega ma defte janngatan ɗo mbi wona gonga muharunil kadibe wal manhiyu ka adami tablihi ya zaki e mbi nelaɗo allah kay ngannduɗa suuɗata ko rokkako wasa yettinde ɗum kay wona nelaɗo ɗum kay joomum wona nelaɗo anani ɗum noon ngannden annabi yettini diine o fof haa gasi allah seerani momone ka yettini alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasanatan wa qina adhaban nar أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.